гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У жывым эфіры беларускага радыё адбыліся дэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Большыня кандыдатаў сёння праводзілі сустрэчы з выбарцамі. Выбары прэзідэнта Беларусі ніяк не могуць стаць паўнавартаснай тэмай расійскай інфармацыйнай прасторы. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Брытанскія спецслужбы абвінавацілі памочніцу члена парламенту краіны ў шпіянажы на карысць Расіі. Паведамляецца, што 25-гадовая Каця Затулі-Ветэр знаходзіцца пад вартай і ў хуткім часе будзе дэпартаваная з Вялікай Брытаніі. Дэпутат ад партыі ліберальных дэмакратаў Майк Хэнкак прызнаў, што ягоная памочніца была затрыманая, але адрынае яе датычна да расійскіх спецслужбаў. Ізраільскія пажарнікі спадзяюцца сёння паспяхова завяршыць тушэнне лясных пажараў, якія ўжо называюць найгоршымі ў гісторыі краіны. На гэты момант ад згаданых пажараў, якія пачаліся 3 дні таму на поўначы краіны, загінуў 41 чалавек. Дапамогу ў тушэнні вогню даслалі Расія, Турэччына, Грэцыя, Вялікая Брытанія і Францыя. З прапановай дапамогі выступіў прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньяху на прэсавай канферэнцыі ў суботу падзякаваў палестынцам за гэтую прапанову. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру паўднёваафрыканскі арцыбіскуп Дэсманд Туту і былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел заклікалі ўлады Кітаю вызваліць з турмы дысідэнта Лю Сяобо і даць яму магчымасць 10 снежня прыбыць у Осла для атрымання Нобелеўскай прэміі міру. У артыкуле, апублікаваным у брытанскай газеце Observer, Туту і Гавел заявілі, што Кітай, душачы правы і свабоды чалавека, дэманструе сваю ненадзейнасць у якасці аднаго з сусветных лідараў. Двое вядомых грамадскіх дзеячоў таксама заклікалі свет адмовіцца ад кітайскай мадэлі развіцця, якую яны ахарактарызавалі як прыярытэт эканамічнага росту над правамі чалавека. Раней улады КНР рэзка адрэагавалі на рашэнне прысуджэння Лю Сяобо Нобелеўскай прэміі міру. Сяобо раней быў асуджаны да 11 гадоў турмы па абвінавачванні ў антыдзяржаўнай дзейнасці супраць кітайскіх уладаў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала краіны свету выдзеліць дастаткова больш за 650 мільёнаў даляраў на гуманітарную дапамогу Афганістану. У цэнтры Москвы ў нядзелю некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі на дазволены мітынг у абарону журналістаў. Галоўнае патрабаванне – давесці да канца расследаванні забойстваў і нападаў на супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. Сярод лёзунгаў «спыніце гвалт» і «слова мацней за сталь». Удзельнікі акцыі згадвалі загінулых Анну Паліткоўскую, Анастасію Бабурову, Магамеда Яўлоева. Адзін з мітынгоўцаў трымаў плакат з прозвішчамі ўсіх журналістаў, якія загінулі ў Расіі за апошнія 10 гадоў. Кіраўнік фонду абароны галоснасці Алексей Сіманаў, які выступіў на мітынгу, ізноў заявіў, што Расіі патрэбныя не законы, што прадугледжваюць пакаранне за напад на журналістаў, а палітычная воля ў расследаванні гэтых злачынстваў. На егіпецкім курорце Шарм-эш-Шэйх у выніку нападу акулы загінула турыстка з Нямеччыны. Гэта здарылася ў раёне Наама-бэй праз суткі пасля таго, як улады ізноў адкрылі пляжы для адпачывальнікаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.